Cei care ascultă Kiss FM, iar pentru voi un mare pop, party people! Ce avem pentru cei mai tari DJ, adică pentru voi băieți și pentru frumoasa mea Alexandra Sevi Vasului, aș dori și eu melodia Dalinda. Mama, nebunina mea cu Dalinda, stați așa! De la mari pentru soția mea Delia și hello, hello, sunt Ioana, vreau și eu melodia Cameriei, prima oară, vă pup, sunteți cei mai tari. Prima oară se scrie cu O după un oare, cum zici prima oară? Nu știi și aia cu E-O? Da. Oară, cum prima oară? Arași, Broken Angel. Până la Broken Angel să vă spunem despre campania noastră care este în continuă desfășurare. kissfm.ro/superstar. Intrați acolo, vă logați cu contul vostru de Facebook și apoi vedeți ce nebunie se întâmplă. O campanie nouă în premieră în România, foarte, foarte tare. 40 de minute non-stop hits, continuăm cu Arași, Broken Angel, așadar. Lucuan, Demoga și Liviu, Electronic Symphony. Plus, Laurențiu Duță și Andreea Bănică. Shining Hard. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Nemi tunam, medune to. Yeah. Shining Heart sau Shoni Heart. Shoni Heart, adică la Orange Dusă și Andreea Bonica la Kiss Kiss in the Mix. 7:25. Bun, vă spunem că în weekend ne vedem în felul următor. Partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu, venim pentru prima dată în Oradea. Ne vedem în Prestige Club, iar sâmbătă suntem în Sibiu, în Resident Society Club. De acolo vom transmite live, începând cu miezul nopții. Nebunie maximă în weekend. Și nu uitați de super campania Superstar. Vedetele lucrează pentru tine. Intră pe kissfm.ro/superstar. Acolo te loghezi cu ID-ul tău de Facebook și vezi ce se întâmplă. Continuăm cu mixul nostru, nu înainte să dăm start de rechisuri pe Facebook. DJ Ang o să dea startul în câteva clipe. Până una alta, să vă spunem că urmează o piesă mai veche și un remix semnat Claudio Cristo pentru Alexander Bass și Liz Drums. Ne întâlnim și cu Lucky Man Project Party Starter. Și mai apoi avem Play and Win, Yabibi, dar și... Și Teno! Dacă doriți să revedeți din ciclul Michel Tello, Aisel Cipego, înainte de a face o scurtă pauză. La Kiss FM! Ascult doar hit-uri! You away, my heart beats like a drum, la la la, every day. If you hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum, la la la, every day. If you hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum, la la la, every day. If you hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum, la la la, every day. This is suavemente así, hacemos el amor suavemente así, como te quiero yo. Suavemente así, como te quiero yo. Suavemente así, hacemos el amor. Ai, se eu te pego, que delícia. ale hiturilor la cele mai așteptate concerte din 2012 live. Începem cu super concertul Rihanna din 8 iulie din Londra pe Hyde Park. Avem două bilete puse la bătaie. Trebuie să stai cu urechea pe Kiss FM să prind startul concursurilor de dimineață după ora 10. Da, și mai mult sau mai departe, totul se întâmplă pe site-ul Kiss FM. Găsești acolo toate detaliile. Facebook.com/KissFM România. Avem dedichisuri primite de la cei de acolo. Florinul dedichis pentru toți cei care ascultă Kiss FM și pentru voi, dacă se poate, Panda Mada, mulțumesc. Cu siguranță vine puțin mai încolo. Răzvan a zis salut, băieți, salut. Laura pentru draga mea, mătușa Maria, cu mesajul te iubesc, și pentru voi, Big Kiss. Fizi, un dedichis pentru toți cei care își pierd în ghilimele vremea în trafic. Și Nadia Culca, un dedichis pentru toate zăpăcitele și zăpăciții, piesa lui Ștefan Stan și Alex Velea, dacă se poate, vine în mod sigur. Facem o pauză scurtă, iar după pauză ne întâlnim cu încă un hit Kiss FM, după care cu invitata serii, care este Ares. Lansăm o nouă piesă în această seară. O să auziți imediat piesa și despre ce e vorba. Kiss FM, asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. We'll be right back. Bring it back to the music faster. That's the way we do our thing. Kiss FM. Mall în plața Piața România, studioul de sticlă Kiss FM, de aici cu invitata de astăzi. Ea este Ane. Hello, hello. Salutare, salutare. Ce faci tu? Bine, bine v-am găsit. Bine te-am găsit. Iau piatră în dinți, este prima dată la voi în studio. Ne bucurăm să auzim acest lucru. Prima oară în studioul Kiss FM de aici din mall. Noi știm foarte bine cântecul tău nou, să ne spui nouă mai multe detalii despre el și celor care ne ascultă. Că abia l-am ascultat, abia a apărut piesa. Da, lansat de două zile și suntem încântați pentru că în două zile am depășit 10.000 de vizualizări. E ok. Cum se numește? Se numește Unde. Unde? Unde? Unde? Unde de radio? Unde? Frecvență? Aici chită să... Așa cât căutați pe YouTube, Anes, cu 2 de N, desigur, noul single Unde se numește, este produs de Gala Records, din câte am înțeles. Da, Gabriel Huiban și Daniel Creed, versurile sunt scrise de mine și de Gabi Huiban, sper să vă placă. Foarte tare! Noi avem un feedback bun până acum. Da, ne place foarte mult, noi știm și varianta, prima variantă, cea lentă, știm și varianta finală, radio edit, cea de dans, așa, asta mai este bună. Asta prima variantă, de fapt, cea lentă este a doua, pe care aha, o să vă prezentăm ceva mai târziu, după ce învățăm pe foarte, foarte bine pe cea de acum. Ok, și oricum, foarte de apreciat că e o piesă în română, foarte rar apar mai nou piesele în română. Pe și genul ăsta, pe house dance. Dar cred că, în mod sigur, anul acesta o să avem parte de multe piese dance în limba română. Iată și una din partea artistei Anes. Avem ceva influențe dubstep pe care mi-mi place foarte, foarte mult. Am auzit bucățica aia, sună tare bine. Undeva la mijlocul piesei, mm-hmm, o să mi se pară așa ciudat în prima fază, dar e o chestie nouă, e o chestie foarte, foarte tare. Bun, păi uite, acum 130 BPM sună și arată foarte bine ce văd eu acolo. Cei care sunt pe Facebook, să dea cu părerea, intrați pe facebook.com/KissFM România, dar aștept și SMS-urile voastre la 0722 20 60 20. Cum vi se pare piesa și tot ce vreți să spuneți despre ea. Uite, Olix chiar acum postează. Cum vi se pare piesa Anes? Bun. O dăm drum? Hai să ne toarcem în direct cu ea în studioul din Plața. La Kiss FM, asculți doar hituri. Unde sunt eu? Creed remix. Mă rog, cea originală. E varianta, varianta. Asta este varianta originală. Varianta finală, remixată de Daniel Creed. Cea lentă pe care o știm e un, un remix, un chill out. Nu mai spunem nimic de varianta de ce lentă, pentru că... Dar și de unde știi că nu, nu am păsat de venit căieri. Deci nu este varianta. Nu este. Deci nu am mai luat în calcul. Nu, n-ați auzit nimic, de fapt. Ok, bun, asta e bine, am înțeles. Ce zice lumea pe pagina noastră de Facebook, pe facebook.com/kissfmromania. Alex Sud zice așa, acum o ascult, vă spun apoi. Ok, păi spune-ne. A, uite, zicea, îmi place, e destul de bună piesa, e super faină, bravo, Anes, zice Ștefan. Florin zice super tare, Mircea merge, Bălan, Mădălina, drăguță, Laura sună bine, Natalia, Lisa sună foarte bine piesa, bravo, oare, Anes. Oare prietenii mei de pe Facebook, anes.ro, sunt? Uite, și, și un SMS la 0722206020, super piesă, toată noaptea am ascultat-o, bravo, Anes. Bravo! Merci. Stai, zine, doamne, cum e Facebook-ul tău? Anes.ro, este pagina mea de Facebook. Anes.ro. Vă aștept. Nu, Olix are... Uite, este nouă nouță, deci este foarte deci, nouă. facebook.com/anes.ro. Da, foarte tare link-ul. Uite acolo, bun. Nu uitați să dați un like. Deci facebook.com/anes.ro. Îți dorim multă baftă cu piesa. Videoclip, ceva? Se... Urmează și un videoclip, da. Cred că e necesar. Sigur, da. Și trebuie să fie cât mai repede. Foarte, foarte bun și este păcat. Mai ales că n-am mai făcut de mult ticel un videoclip. Noi mereu promovăm în emisiune ideea lansării pieselor noi cu tot cu videoclip sau să fie cât mai aproape de lansare, cum se face afară și cum e normal să fie ca să existe piesa din toate punctele de vedere lansată. Așa este. Am început cu ședința foto. Cred că sunt drăguțe. Vă găsiți pe Facebook și pe site-ul meu, anes.ro. Da, da, foarte frumoasă poza de aici. Drăguț. O să mai prezentăm și altele. Le așteptăm, le așteptăm. Ne place mult. Ovidiu, stai așa, hai să spunem ce am pățit la, în timpul intervenției de mai devreme cu niște chestii care au apărut deodată la noi pe masă. Da, dacă tot era vorba despre o piesă fresh pe care o lansam astăzi, printre noi au apărut niște fresh-uri de portocale. Da, la propriu, adică au apărut cât eram noi cu ochii în stânga către softul de emisie, în dreapta au apărut fresh-urile de portocale. Nu mă mai sunt. Invitați, nu știu. Nici nu știu de unde sunt. Eu sunt venită cu o fană de-a mea. A, și posibil să aibă vreo legătură, nu știu, să verific. Și le-am zis, a fost ca și cum am închis ochii și când i-am deschis, erau fresh-urile pe masă, deci perfect. Super. Da, nu știm cui, cui să mulțumim, dar să mulțumim ție, Anes, atunci. Mulțumesc. Baftă maximă cu piesa și așteptăm videoclipul să-l lansăm pe Kiss TV, ok? Doamne ajută. Te-a pupat, ceau, ceau. Te-a pupat, Anes, seară frumoasă. Hai să facem o pauză scurtă și, nu, ce pauză, avem Fly Project, de? Muzica. Vine acolo, e pregătită în softul din studioul principal din pe care îl comandăm de la distanță, da. Iar mai apoi ne pregătim de următoarea oră de Kiss Kiss in the Mix. La da, Kiss FM, asculți doar hituri. Hi, let's do this. Kiss FM. El amor me quema, la musica suena. La noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O male assim pala, o matelano de samba. Suena la noche de cristales, belleza el cielo.

Kiss FM, ascult doar hituri. E timpul să ne ocupăm chiar acum de mesajele venite de la voi la 0722 20 60 20. Avem așa, super piesă, cineva care spune de piesa Anes. Hello, sunt Mario. Da, sunt Mario și vreau și o să zic toate piesele fetelor frumoase care ascultă Kiss FM acum. Și vouă, băieții de la Udoane, sunteți tari. Super party cu Kiss FM. Mulțumim! Pentru Crina, draga mea surioară, pe care o iubesc mult, și pentru toți chisămanii, pup, Gabi zicea, sau chisămanilor, pentru iubita mea, pentru chisămanii, vreau și o melodie, pentru David, deci o video mai nebunit, am mișcat butoanele, sunt așa, pentru Georgiana din partea lui Adrian, din Petroiu, și hello băieți, Patricia, sunt, vreau și o melodie, Adalinda de la Alex Mic, neață nebunit piesa, nu se poate una ca asta, o să fie cu siguranță, nici o seară fără piesa asta, nu există. Nici o seară fără Aici Cipego și Dalinda. Și Dalinda. Bună, vreți, vreau și eu Animal X, doar tu și eu, de Adi Craiova, să fie pentru o persoană specială. Până una alta, continuăm să mixăm playlist-ul, avem Sweet Love de la Liviu și Mona. Ne întâlnim și cu Dia, Don't Know, și mai apoi Sac Noel Paso la Kiss FM. Ascult doar hituri, Kiss Kiss in the mix. și DJ Young împreună cu voi. Am intrat pe kissfm.ro/tour ca să vedem care e treaba acolo. Să ne uităm pe clasament, dar încercăm să găsesc clasament. A, uite așa. Oh, uite, avem 1, 2, 3, 3 oameni care au câte 300 de puncte acolo. Mirce, Alexandru, Ivan, Mario și Dumitrache Adrian au punctaj maxim. Așa că ei sunt oamenii care au șanse foarte mari să ajungă la concertul Rihannei din 8 iulie din Londra, asta pentru că avem la Kiss FM o campanie nouă. Kiss FM te trimite la cele mai tari concerte internaționale din 2012. Mai exact, te trimitem pe urmele hiturilor, te trimitem să-ți asculti hiturile preferate live. Intră pe kissfm.ro/tour și acolo ai toate detaliile, cum faci, cum te scrii, ce trebuie să completezi și cum participi. Dăm chiar acum start de Kiss-ul pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/kissfmromania. Dacă n-ați făcut încă un de Kiss, lăsați acolo la postarea mea, ca și comentariu la postarea mea. Până la alta, continuăm mixul cu Mamaiete. Da, ne întâlnim și cu Antonia Marionete și Maia Vila cu Cristina City of Love. Vetetete. Da, ca să rimeze te. Vetetete. Ca să te bulgari. Castravetete. Nu, da, avem mixul acela pe care îl producem în fiecare sâmbătă la The Voice Radio în Sofia. Da, dacă cumva sunteți în Bulgaria în acest moment, dacă ne auziți cumva, ceea ce este puțin probabil. Sau dacă aveți drumuri prin Sofia, pe radioul The Voice, aveți un mix, Saturday Night Mix, DJ and Olix. La Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. I swear I wanna be with you tonight. Kiss FM. You gotta show me what is wrong or right. Kiss FM. Because I never felt this way before. got my attention. Put your guns on the ground. I know you need affection. You're gonna get it now. Cloud la Kiss Kiss in the Mix Live din Mall din Plaza. E momentul să vă spunem de Kiss FM on tour. Da, vă spunem că vă trimitem, Kiss FM vă trimite la concertul Rihanna din Hyde Park din Londra din 8 iulie anul acesta. La mare o să fim noi, iar voi o să fiți probabil la concertul Rihanna. Dacă câștigați, da, intrați în competiția pentru două bilete la Rihanna ascultând Kiss FM. După ora 10 avem înscrierile în direct pe Kiss FM, așa încât mai multe detalii veți afla intrând pe site-ul kissfm.ro/tour și ascultând Kiss FM după 10 dimineața, după ce primim acolo, avem startul înscrierilor pe post. De asemenea, avem și podcastul updatat la zi pe kissfm.ro/kkm și de pe pagina noastră de Facebook avem și 4 delichisuri de citit. Dedicație pentru toți chisomanii din Sibiu și pentru mama mea, care este cea mai bună mamă din lume, zice Alexandra. Alexandra Miguel zice: vreau și eu un delichis pentru toți prietenii din Sicilia, Sidonia, să fie pentru voi și pentru prietenele mele cele mai bune, Elena și Amalia. Vă iubesc mult, vă mulțumesc că trebuie să mă suportați zilnic. Vă pup, Gotie. Da, avem puțin mai încolo un mashup între Gotie, foarte tare, și Rihanna. Și Renata zice așa: un delichis pentru voi, pentru că faceți o treabă bună. Mulțumim frumos, pauză scurtă, încheiem chiar acum 40 de minute, non-stop hits la Kiss FM, ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Kiss, Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss, Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Vorba aceea, party people in the place to be. Încă 4 piese mixate înainte de piesa non-house de la 9. Avem pentru voi Voltaj, dă vina pe Sahara, Wonder Why, Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Dure, Shambol, She Doesn't Mind. Piesă foarte tare, live din Mall din Plaza România, Olix și DJ Young la Kiss Kiss in the Mix. Mâine o să fie joi și o să fie weekend la noi, așa că vineri avem super petreceri. Partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu, ediția 224, se întâmplă vineri pentru prima dată la Oradea. Ne vedem în Prestige Club de acolo, iar sâmbătă transmitem live din Resident Society Club din Sibiu. Super petreceri în weekend, hai să dăm vina, țapul e spășitor la Kiss FM, ascult doar hituri. Iar-ți suflă în buzunare, masa care-i plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea.

Remix, sună foarte interesant. Da, nu uitați, mâine seară la Kiss TV vă așteaptă o emisiune prezentată de DJ Young, pe care o să și-o prezinte el singur chiar acum. Da, e clasamentul like-urilor voastre, Top 10 Like Awards, un clasament care se difuzează pe Kiss TV și pe kisstv.ro în fiecare sâmbătă, în miezul zilei, la ora 12, iar mâine seară, joia, avem reluarea de la ora 22, Top 10 Like Awards pe Kiss TV. Încheiem o nouă oră de emisie de aici din Piața România. Acum facem o pauză scurtă, iar după pauză vine piesa Non-House de la NoFX. Și apoi următoarele 50 de minute non-stop hits la Kiss FM. Ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM. NoFX aduce piesa Non-House la Kiss in the mix. Mix live din Mall din Piața România, Olix și DJ Young împreună cu voi, ora cu numărul 3. Suntem, măi, miercuri azi? Da, e miercuri, e mijloc de săptămână, suntem live de aici din Piața România și ne ocupăm pe început de oră de mesajele venite de la ascultătorii noștri la 0722 20 60 20. Pentru Octavian din Norvegia, cineva care vrea Zaleila Mandinga de la Andreea din Mureș, cu mesajul mereu mă faci să râd, dublu pupici și pentru chisomani. Ok, avem și așa un mesaj care zice: salutare băieți, sunt Alin, aș dori și un drink pentru Mihaela, cea mai frumoasă fată din lume, și pentru cei mai tari DJ din lume, DJ Ank și Olix. Țineți-o tot așa, Ian G, da? Da, mulțumim mult. Hello, sunt Ioana, vreau și eu, Alex, Mica, Dalinda, sunteți cei mai tari. Hello, Kiss FM, aș dori și eu un drink de la Amalia pentru iubitul meu Adi, zis drăcie, cu mesajul te iubesc, și pentru echipa Kiss FM, este stare, ok? Băieți, sunt același Mario, vă rog, puneți și voi piesa Shampoo și Doze Mai, tocmai ai auzit-o. Pentru fetele din Giurgiu de la Mario, I Love Kiss FM. Și încă unul să găsim aici, cineva care vrea Lucky Man Project Party Starter. Mersi, Ishvan de la Cluj. Da bine, măi, Ishti, o fost piesa mai devreme. Acum continuăm cu altele. Avem Jimmy Moon, Shura, remixul DJ Cost, după care Aner vine cu Remember, remixul sau extended-ul lui DJ Jonesy, și ne trăim și cu David Guetta și Kid Cudi, Memories. Un remix mai vechi pentru o piesă mai veche, dar care încă e foarte tare. Bingo Players Remix. La Kiss FM. Ascult doar hituri. She said to me, yeah.

și Andreea Berghia. Ok, hai să continuăm tracklist-ul. Între timp vom da startul dedicațiilor pe facebook.com/kissfmromania. Este rândul lui DJ Young să dea acolo startul și le vom citi peste 10 minute, peste încă 3 piese mixate, mai exact Sophie, remixul oficial Jay Murano. Ne întâlnim și cu o piesă maximă, Ciu-cea-cea-cea de la Wow. Și cum îl mai cheamă pe băiatul ăsta? Paul Lucas împreună cu Marcelo. Și mai apoi avem Alex Mica. Dalinda, că tot ne-ați înnebunit cu piesa asta și ne-a cerut-o foarte, foarte grav în seara asta. Gata, am pregătit aici Dalinda. Toată lumea o să fie fericită, în extaz, orgasme multiple când o să auzi piesa asta. Am scăpat de ea, adică am găsit-o în playlist, am mixat-o, am scăpat, nu ne mai cereți, gata. Da, da. Pauză, liniște, concediu. Și pentru copiii care au auzit cuvântul orgasm, să știți că orgasm este un suc de portocale. Da? Nu, era un cocktail. Sau... un cocktail, da, așa, sau un cocktail foarte, da. Da. La Kiss FM! Ascult doar hit-uri! E sofisticată, mă, tu nu vezi cum se îmbracă, mă, nu ai bani, zice, lasă-mă, tipa asta e o pavă, mă, nu e de tine, că e sofisticată, mă, prea sofisticată, mă, e sofisticată, mă, o fi stricată, mă.

pagina noastră de Facebook, pe facebook.com/kissfmromania. Hai să vedem. Martin zice așa, vreau și eu melodia care tocmai a fost. Wow, Lucas și Marcelo, ciu-cea-cea-cea. Atâta numai pentru astăzi vrea el. Atâta numai, atâta, dacă zici tu. Alex Elivius, vreau un dedichis pentru toți chisomanii și mai ales pentru DJ din seara asta. Cam înghesuială la voi acolo, zice el. Cred că ne-a vizitat mai devreme pe aici, da, cred. Da, da. Darius, vreau și eu melodie de dragoste pentru Roberta cu mesajul la mulți ani. Și Cristi Manole, vreau să ascult o piesă interesantă pentru iubita lui Maria. Hai să spunem ce piesă. Solala de la Mark Rain și Aria, o piesă nouă. Da, o piesă nouă pe care am regăsit-o și în playlistul de noapte Kiss FM. Da. Bun, continuăm mixul nostru. Eu uite ce piesă avem, dar înainte să zicem piesele, dă-i tu un jos acolo să... Să mai anunțăm niște hituri mixate. Până una alta, o piesă mai veche din Cretaci cu muzici house. Armin Van Buren împreună cu Sharon Denadel vin cu In and Out of Love. Ne întâlnim cu Gloria Estefan și apoi cu Rihanna, Man Down. La Kiss FM asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Nu uita să intri pe kissfm.ro/superstar. Acolo te loghezi cu ID-ul de Facebook și vezi ce nebunie maximă se întâmplă. Continuăm mixul nostru live din mall din Plața România. Dancing to the Cuban beat, white pearls, teased up hair, lipsticks red to make 'em stare. is on like Susan Lucci. It's time for Hoochie Coochie. Time for Hoochie Coochie. Time for Hoochie Coochie. și joi e weekend la noi. Iar în weekend super petreceri, te poartă de sigur sigla Kiss FM. Partidul Kiss FM, mai exact, Oli și Dan Fințescu se întâmplă vineri pentru prima dată la Oradea. Ne vedem în Prestige Club de acolo. Iar sâmbătă transmitem live din Residence Society Club din Sibiu. Intrați pe kissfm.ro/kappam să downloadați sau să ascultați, desigur, gratuit podcastul emisiunii Kiss Kiss in the Mix. Noi continuăm cu încă 3 hituri foarte, foarte tari. Vank vin chiar acum cu Pleacă. Avem TGP Guys, Marilena. Și hai să vedem ce mai urmează după domnul Big Guys. Ne uităm și în playlist, în studioul central, desigur, avem Neo și Pitbull, Suave. Nae, frumos. La Kiss FM, ascult doar hituri in the mix.

Got to love ya, got to love ya, yeah. Got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby girl. Got to love ya, got to love ya, got to love ya. King a clown, only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a brown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and you're love strong like a stone girl. DJ Young and Olix, de aici, studioul de sticlă Kiss FM, din Plața România. Vă invităm să intrați și pe site-ul nostru, în secțiunea video, pe care tocmai o deschid eu în acest moment. Aveți acolo niște filmulețe foarte, foarte interesante, interviuri cu câștigătorii campaniilor recente și așa mai departe. Concursurile, campania Superstar, cu vedetele care lucrează pentru tine și multe alte filmulețe, inclusiv videoclipurile cele mai fierbinți. De asemenea, vă invităm și pe romunicatube.ro, un site foarte interesant, un video sharing românesc, un fel de YouTube românesc cu foarte, foarte multe secțiuni, romunicatube.ro. O seară frumoasă să aveți, nu uitați că e miercuri, încep de astăzi petrecerile, așa că n-aveți voie să stați în casă, ieșiți la party! La Kiss FM, asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine! Pentru tine! Kiss FM.